تو بہرحال ہم نے دیکھ لیا یہ سب چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، جو اسلام کے لیے جتنی بڑی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا اجر بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک تو چیزیں جو تھوڑی سی مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ فائدہ مند ہوگی وہ رہ گئی تھی، تو میں نے چونکہ ایک اسٹریچ میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر میں نے وہاں ان کو شیئر نہیں کیا تھا، لیکن میں انہی میں سے ایک دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ کے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے چلیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے ہمیں صحابہ کرام کی اہمیت معلوم ہوئی. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام اتنے اہم تھے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کہ ان کے کہنے پہ سوال تک ہوئے اور قرآن پاک کا حصہ بنے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب شریعت بن رہی تھی تو صحابہ کرام اس کا ایک حصہ تھے. ان کے پوچھنے پہ جو سوال ہوئے یسلونک، تو یہ ایسے ڈائریکٹ بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال پوچھنے کے عمل کو بھی قرآن پاک میں جگہ دے دی. یہ بھی ان کی خوبی ہے اور یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ قانون ہیں جو شریعت نے دیے، مثلا زہار کا قانون ایک صحابیہ کے ذریعے ہمیں ملا، ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جب قرآن پاک پڑھیں تو صحابہ کرام کو یاد رکھیں. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت زید بن حارث واحد صحابی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا. اللہ کے نبی خود اپنے صحابہ کی تعریف فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ذر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے، یعنی بہت زہد اور تقویٰ والے تھے. اپنے گھر میں معمولی استعمال کی چیزیں بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے داہیہ قلبی ایک صحابی تھے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے. پھر اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ آتے ہوئے دیکھ کر جبرائیل نے ان کو سلام کہا، اللہ کی طرف سے بھی سلام ان کو آیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جو لوگ دین کے لیے کوئی مشکل سہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو اصل میں ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر ضرور کر دیتا ہے. وہ لوگ جو راستے ہموار کرتے ہیں نا ان کے درجے بعد والوں سے زیادہ ہوتے ہیں. مشکل حالات میں جو نیکی کی جائے وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے. آج بھی دیکھیں تو اسلام تھوڑا سا دبا ہوا دکھتا ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے روندا ہوا ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے. آج ذرا کوئی دین کی طرف آتا ہے تو اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں، دھمکیاں ہیں، کوئی بیوی کو دے رہا ہے، کوئی شوہر کو دے رہی ہیں، میں چھوڑ دوں گا، میں نہیں رہوں گا. اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ اصل میں ہماری نیکیوں کے موقعوں کو بڑھاتی ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ جب بھی زوال آتا ہے نا اسلام کے اوپر تو یہ جنت سستی ہو جاتی ہے. سیل لگتی ہے نا 10%, 90%, 10%. تو جب ہم پہ مشکل حالات ہوں پھر ہمارے لیے جنت لینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ہم تھوڑا سا بھی سٹینڈ لیتے ہیں نا دین کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں پھر بہت زیادہ برکت دیتا ہے. ہمیں ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑھنی چاہیے. لوگوں کے پاس ایک ہیرو ہوتا ہے قوم کے پاس اور اسی پہ لوگ کافی کام کرتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو کتنے ہیروز دیے. اس کے لیے میں پھر کہوں گی کہ جو حیات صحابہ کی ہم ایک سیریز کرتے ہیں تھرسڈیز کو، آپ اس کو ضرور سنا کریں. اس سے آپ اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں گے. یقین کریں میں خود اس چیز کو فیل کرتی ہوں کہ آپ کے اندر ایمان اور تقویٰ گریجولی آتا ہے. کچھ چیزیں حکم سن کے ڈر سے آتی ہیں، کچھ رغبت سے آتی ہیں، لیکن بہت زیادہ باتیں آپ کے اندر دوسروں کی کہانیاں سن کے آتی ہیں. جیسے یہاں مائک پہ اگر کوئی اپنی شیئرنگ کرتا ہے، اپنی کوئی کہانی بیان کرتا ہے تو آپ سوچ کے ضرور محسوس کرتے ہیں نا. تو جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں آتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہم سابقون الاولون میں آنا چاہتے ہیں تو کیا پھر ہم نیکیوں کے موقع ہاتھ سے جانے تو نہیں دیتے. عموماً نیکی کے موقع میں ہم کہتے ہیں 5 ہی تو منٹ لیٹ ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کی زندگی میں اہم نہیں ہے. ایک ایک سیکنڈ سنبھالنا پڑے گا اگر آپ کو سابقون بننا ہے. ہم دنیا کو سارا کچھ بھی دے دیتے ہیں نا تو دنیا ہماری نہیں بنتی، لیکن جب ہم رب کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فائدہ دے گا. پھر اسی طرح یہ جو آیت 102 تھی جس میں خلط و عملاً صالحاً والی بات تھی، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں امت کے لیے رحمت ہے. یعنی امید دلا دیے کہ جو لوگ اچھے یا برے دونوں بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے گا. اس آیت کے بارے میں ایک بڑا اچھا واقعہ احنف بن شریق کا آتا ہے. صحابی تھے, اب انہوں نے قرآن پاک میں سے مومنین کے قصے پڑھے, جیسے سورہ سجدہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ تتجاف جنوب ہمن المداجی یدون ربہم خوف و تمام, کہ یہ لوگ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی ہیں. اور یعنی بیسیکلی انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک میں سورت حج کی ایک آیت آتی ہے کہ فی ذکر رکم, اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے. جب یہ پڑھی تو سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے, مجھے تو اپنا ذکر کہیں نہیں مل رہا. خیر انہوں نے پھر سورت جو تھی سجدہ میں اور دوسری صورتوں میں جس میں ایمان والوں کے قصے ہیں وہ پڑھی, تو کہنے لگے کہ یہ خوبیاں تو میرے میں نہیں ہیں, میں تو ایسا نہیں ہوں, تو پھر میں کدھر ہوں, میرا ذکر کہاں ہے. پھر اس کے بعد منافقین کی صورتیں ان کے آیتیں سامنے گزری, جس میں نفاق کی باتیں, نمازوں سے پیچھے رہنا, کو سالہ والی کیفیت تھی. تو کہا کہ میں ایسے لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں اور یہ مجھ سے پناہ مانگے, یعنی میں تو یہ بھی نہیں ہوں. بالآخر جب انہوں نے سورۃ توبہ کی آیت پڑھی نا کہ واخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم, تو پھر چلا اٹھے, کہنے لگے میں نے خود کو پا لیا, میرا ذکر مل گیا قرآن میں کہ میں یہ لو ان میں سے ہوں, کچھ اچھے کام ہیں کچھ برے ہیں, لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف ضرور ہے. تو لہٰذا ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے. اللہ تعالیٰ کو اعتراف بڑا اچھا لگتا ہے. جتنا انسان اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر زیادہ آنے لگتی ہے. اور غلطی تو ہوگی, انسان جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس دو ہی راستے ہیں نا, یا تو غلطی کا اعتراف کر لے یا پھر جم جائے, سٹبن ٹھیٹ بن جائے. جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے نا, اس کے اندر پھر توازو پیدا ہوتی ہے. جس کے اندر توازو ہوئی وہ دوبارہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جائے گا. لیکن وہ لوگ جو غلطی کر کے اکڑنے لگتا ہے نا, وہ اللہ کے غضب پر چلتا ہے, اللہ کا غضب اس پر ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے پھر تاویلیں کرتا ہے, اور ایک غلطی کو نبھانے کے لیے دوسری غلطیاں کرتا ہے. ایسا شخص پھر اللہ کی سزا کا مستحق ہے, جبکہ دوسرا شخص اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے گا. اور جب بھی آپ کے دل میں اپنے گناہ پر اعتراف اور شرمندگی کا جذبہ آئے نا, تو اس کو نعمت سمجھیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں کا احساس شروع ہو جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر طبیعتاً شر نہیں ہوتا, وہ عام دین کے کام کرتے ہیں, لیکن جب کبھی دین کا کوئی ایسا تقاضا سامنے آتا ہے نا کہ جس سے اپنے لائف سٹائل کو چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر دیندار بنیں گے, تو پھر وہ قربانی نہیں دے سکتے, ایسے میں پھر پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر بعد میں گلٹ شروع ہوتا ہے. تو اس گلٹ کو نعمت سمجھیں, اپنے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنائیں, کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں, اور فوراً کوئی بڑا کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. انشاءاللہ جس نے اپنے آپ کو اس طرح سے کر لیا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا. پھر اس کے بعد یہ جو ان آیتوں میں وہ ان صلاح تک کا سکن الحم والی بات گزری تھی, تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ جب کوئی صدقہ خیرات لے کر آتا تھا یا زکوٰۃ کا مال, تو آپ پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. یہ ایک اچھا عمل بھی ہے. ان آیتوں پہ ایک اور اینگل سے بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے جس پہ میں آپ کو نہیں لے کے جا رہی. ہم نے جب نور القرآن کی کلاس میں یہ کی تھی, تو اس وقت ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی کہ مطلب زکوٰۃ کی اور لینے اور اس کے دینے کے کچھ اسباب تھے. تو انشاءاللہ آپ کبھی زندگی میں اگر ہوا ویب سائٹ پہ آئیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر علم کے خزانے رکھے ہوئے ہیں, ہم پوری کوشش بھی کریں تو ہم سارے ایک نشست میں نہیں حاصل کر پاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. اور یہ جو لفظ صلات کا آیا, یہ دعا, رحمت, استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی تعریف کے معنوں میں آتا ہے. جب لفظ صلات کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے تو دعا اور استغفار معنی ہوتا ہے, اور اس آیت میں پھر یہی معنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی کھانے کے لیے بلائے تو دعوت کو قبول کر لو اور جانا چاہیے, پھر اگر روزہ نہ ہو تو کھا لینا چاہیے, اور روزے دار ہو تو میزبان کے لیے صلات یعنی دعا کرنی چاہیے. یہ مسند احمد, مسلم, ابو داؤد, ترمذی کی روایت ہے ابو ہریرہ سے. تو مسلمان کو دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اسی طرح جابر کی ایک روایت ہے, ایک عورت نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کے لیے صلات کر دیجئے، یعنی دعائے مغفرت فرما دیں، تو آپ نے دعا فرما دی. یہ احمد کی روایت ہے. اسی طرح ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے. جب لفظ صلات کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو رحمت اور پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے. آپ نے ابو وفا کے لیے دعا کی، جب وہ صدقے کا مال لے کر آئے تو آپ نے پھر ان کے لیے دعا کی تھی، جس کا تذکرہ پیچھے گزر گیا، کہ اللہم صلی علی آلی ابی اوفا. تو وہاں بھی آپ نے صلات کا لفظ استعمال کیا تھا. ابو ہریرہ کی ایک روایت سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ملائکہ مومن کی رخ سے کہتے ہیں تجھ پر اور تیرے بدن پر اللہ کی رحمت ہو، تو وہاں رحمت کے لفظ آتے ہیں. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ صلات انبیاء کے لیے خالص ہے لفظ. تو بہرحال ان چیزوں کو جمع ہی کر لیں تو بہتر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرے تو آپ اس کے لیے نیکی کے جمنے کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 104 میں. فرمایا، الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی فکر لگاتا ہے کہ دیکھو جو تم کرتے ہو، اگر غلط کاموں پہ جمے ہوئے ہو تو فوراً توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بندہ پاک کمائی سے خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف پاک کمائی یعنی خیرات ہی کو قبول کرتا ہے، اور آسمان کی طرف سے پاک کلام، عمل اور خیرات ہی کو عروج نصیب ہوتا ہے. تو وہ گویا اس خیرات کو اللہ کے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں سے اس کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم اپنے بچے کو اس کی پشت پر ہاتھ پھیر پھیر کر پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ ایک لقمہ قیامت کے دن بڑے پہاڑ کے برابر ہو کر سامنے آئے گا. یہ فرمانے کے بعد آپ نے یہی آیت، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عبادہ ویاخذ الصدقات، تلاوت فرمائی. یہ شافعی امام شافعی کی روایت ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی اور مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، کہ جو شخص پاک کمائی سے ایک چھوہارے برابر خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ ون اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر فرمایا، وقل، اور کہہ دیجئے، کون کہہ دے؟ اللہ کے نبی. کیا کہو؟ فسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارے اچھے برے عمل کو دیکھ لے گا، یعنی اس سے کچھ پوشیدہ نہیں. وقل ملو، اے ملو کا لفظ چھٹ گیا تھا، وقل ملو، اور آپ کہہ دیجئے کیا نبی، یا سب لوگوں کو آپ کہہ دیں کہ اے ملو تم عمل کرو، تم جو بھی عمل کرنا چاہتے ہو کیے جاؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھنا، کیا؟ فسیر اللہ عملکم، اللہ ضرور تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اچھے کرتے ہو کہ برے کرتے ہو، اس سے کچھ چھپے ہوئے نہیں. اور کیا، کون دیکھے گا؟ ورسولہ والمؤمنون، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، یعنی جو چیز تم چھپاؤ گے اللہ وہی کے ذریعے سے اپنے رسول پر ظاہر کر دے گا، اور رسول کی زبان سے دوسرے مومن بھی اور دوسرے مسلمان بھی واقف ہو جائیں گے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ دھمکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈرا رہے بندوں کو کہ دیکھو اگر تم برے کام کرنا ایسے رکتے نہیں تو پھر دیکھنا پھر اللہ تمہارے پول کیسے کھولتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، غلط کام کرتے وقت اگر انسان کو یہ بات یاد رہے کہ میرے عمل اللہ تعالیٰ ظاہر کرا سکتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ انسان کام کے نہ رہ جائے. لوگ تو ہمارے برے عملوں کو نہیں جانتے، لیکن ہم تو اپنے برے عملوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر اللہ کو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو کھول دے گا تو پھر ہم کہاں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے نبی کو اطلاع دے گا وحی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے سے. اور مومن کیسے دیکھیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نیک لوگوں سے محبت پیدا کرے گا، اور جو مفسد ہوں گے ان کی نفرت ڈال دے گا ایمان والوں کے دل میں. اور یہ سچ ہے, ایک روایت میں اس کا خلاصہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو انسان جیسا بھی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں, ویسا ہی لوگوں میں بھی مشہور ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ انسان سچا ہونے کی کوشش کرے گا, جتنا زیادہ انسان اچھا کام کرے گا, لوگوں کے خود بخود دل میں اس کی جگہ بنتی جائے گی. یہ ہے لوگوں کا دیکھنا. اور جو برا کام کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے برائی ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے پھر نفرت کرنے لگتے ہیں. انجام کیا ہوگا؟ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ضرور تم کو ایسے کی طرف جانا ہے جو تمام کھلی اور چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے, پھر وہ تم سب کو تمہارا کیا ہوا بتا دے گا. اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی خبر ہے جس کا یقین انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کام کو جانتا بھی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی رکھے گا. کوئی انسان اپنے اعمال سے بے نیاز نہ رہے, غفلت کی زندگی مت گزاریے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے اور ہمیں کیا ہونا ہے اور ایسا کیا ہے اور ویسا کیا ہے. جو بندہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے نا, بالآخر پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دے کہ جو واقعی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے والے ہوں. اب آگے پھر کچھ ایسے لوگوں کی کہانی ہے کہ جن کی کہانیاں پڑھ کے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے, اور وہ کون تھے؟ فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگ تین قسم کے تھے, یعنی جو معذرتیں پیش کرنے کے لیے آئے تھے یا پیچھے رہ گئے تھے وہ تین قسم کے تھے. ایک تو منافقین تھے, 80 کے قریب تھے, جھوٹے سچے عذر پیش کرنے لگے, جن کا ذکر ہم نے یا اتزیرون کی آیتوں میں دیکھا پارے کے آغاز میں. دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے, جن کا ذکر ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا, جنہوں نے خود کو سوال جواب سے پہلے ہی مسجد نبی کے ستون سے باندھ لیا. تیسری قسم کے جو لوگ تھے ان کا ذکر اشارتاً یہاں آ رہا ہے. یہ تین لوگ تھے, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی پکے سچے مومن تھے, اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر اور بہانہ پیش نہیں کیا, بلکہ یہ آپ کے سامنے پیش ہوئے اور سچی بات بتا دی. ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا تھا. انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم آیت 118 اسی صورت میں اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے. اور حقیقت ہے کہ ان کا واقعہ بھی انسان کو اپنا محاسبہ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جن سے اگر نفس کے غلبے کی وجہ سے کوئی غلط کام ہو بھی جاتا تھا تو جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کروا لیتے تھے تب تک اس کام کو اس سے چھٹتے نہیں تھے اور ان کو خوف آتا تھا. تو انہی کا ذکر ادھر ہے کہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ, اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں. مُرْجَوْن کا لفظ جو ہے نا یہ رجا سے ہے, را جیم حمزہ. رجا کس کو کہتے ہیں؟ رجا کہتے ہیں امید کو. یہاں مُرْجَوْن بیسیکلی ڈیلے کے معنوں میں ہے, پوسٹ پونڈ ہے, کہ ان کو تھوڑا سا وقت دیا جا رہا ہے. ابھی ان کی بات یا ان کا کیس یا ان کی فائلز فوراً نہیں سنی جا رہی, فوراً اس کو دیکھا نہیں جا رہا. ان یہ پوسٹ پونڈ رزلٹ والے ہیں, یا ان کا رزلٹ تھوڑا لیٹر آن ہے. کس بات پہ, کس کی امید کر رہے ہیں؟ لِأَمْرِ اللَّهِ, اللہ کا حکم آنے کی دیر ہے. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ, یا تو ان کو عذاب کرے گا یا پھر دوسری صورت وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا پھر ان کو معاف کر دے گا. ان کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک مہینے تک پاک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور انشاءاللہ ہم اگلی آیتوں کے ساتھ جب پہنچیں گے وہاں تو یہاں بتا دیں گے. یہاں تھوڑی سی لفظی وضاحت، اِمَّا کا جو لفظ آیا ہے، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، یہ تردد اور شک کے لیے آتا ہے، لیکن بندوں کے لیے، بندوں کو اپنی مغفرت کے ملنے کی یا اللہ کی طرف سے پکڑ پہ تردد ہو سکتا ہے. اللہ نے یہ تردد کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تردد نہیں ہوتا. بعض لوگ ایسی آیتوں پہ پھر غلط باتیں لینے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ سوچ رہا ہے کہ ان کو معاف کروں کہ نہ کروں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ بندوں کے حساب سے ہے، اور اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کس طرح ان کو لیا جائے. یہ تین لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، سچ بولا تھا اور سچے دل سے توبہ بھی کی تھی، ان کو پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہاں سے پاک کرے گا، یہ اللہ کی شان ہے. اب آگے ایک اور چیز ہے، آپ یہاں نوٹ کر رہے ہیں ایک چیز، اور خصوصورت یعنی توبہ میں عموماً یہ انداز مل رہا ہے، خاص طور پہ یہ آخری حصے میں، کہ ہر آیت واو سے شروع ہو رہی ہے. اور یہ ہوا، اور ایسے تھے، اور یہ اور کہاں ہم استعمال کرتے ہیں، جہاں کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے، اچھا پھر ایسے ہوا، پھر اور کیا ہوا، اچھا دوسرے بھی ہم سے پوچھتے ہیں، اچھا پھر اور سنائیں نا، اور کیا ہوا، اچھا اور، بالکل یہی انداز لگ رہا ہے کہ آؤ پھر تمہیں کچھ اور لوگوں کی کہانی بھی سنائیں. اور وہ کیا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. اور بس ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں. اور کیا کریں، اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور رسول کا مخالف ہے. کرتے کیا ہیں، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ سوائے بھلائی کے ہماری کوئی اور نیت ہی نہیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آپ کو دیا جائے گا. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر سیرت سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس موقع کی بات ہے اور کیا معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو لیڈر بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں. خیر وہ جب نہ بنا، اور اس کے بعد پھر جب آپ واپس آئے، اس سے جنگ سے فتح ہوئی، تو وہ مسلمان ہو گیا. جس طرح عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر اسلام سے دشمنی لی نا، اسی طرح وہاں ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا. ابو عامر راہب شخص جو تھا، یہ قبیلہ انصار سے تھا، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، عیسائی عالم تھا، درویش بن چکا تھا، یعنی راہب جیسے ہوتے ہیں نا، دور جنگلوں میں رہنا. لوگوں میں اس کی بڑی شہرت تھی. کہتے ہیں کہ قبیلہ خزرج جو تھا، اس کے زہد اور درویشی کا بڑا معتقد تھا، بڑی اس کی عزت تھی. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس نے آپ کو اپنا روحانی حریف سمجھ کر آپ سے دشمنی اختیار کی، جیسے عبداللہ بن ابی نے آپ کو سیاسی حریف سمجھا. آپ کی آمد کے بعد لوگوں کی توجہ ابو عامر سے ہٹ کر اللہ کی نبی کی طرف اٹھ گئی. پہلے تو یہ شخص انتظار میں رہا، قریش مکہ اور اس کے ساتھیوں سے کے ساتھ مل کر کہا کہ یہ خود ہی مسلمانوں کو، یعنی اس نے پہلے سوچا کہ یہ قریش خود ہی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. لیکن جب بدر میں قریش مکہ کو شکست ہوئی، اس وقت پھر اسلام اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اس کی دشمنی تھی نا، وہ بھڑک اٹھی. اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور جو عرب قبائل تھے ان میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی. اس لیے غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں مثلاً احد، خندق، حنین وغیرہ، ان میں یہ خود بھی شریک رہا اور کفار کو جنگوں میں ابھارنے پر بڑا اس نے اہم کردار ادا کیا. کوئی سازش ہوتی کافروں یا منافقوں کی طرف سے تو اس میں ان کا دخل تھا. اب ہوا کیا جس کا تعلق ان آیات سے ہے، حنین کی جنگ میں کافروں کو زبردست قسم کی شکست ہوئی تھی. اس وقت اس نے سمجھا کہ اب عرب کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو اور اسلام کو کچل دے. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اپنے مذہب کے واسطے سے، کیونکہ عیسائی تھا، کیسرے روم کو، کیونکہ وہ بھی عیسائی تھا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا. اور اس کام کے لیے مدد لیتا تھا مدینہ کے منافقین سے، کیونکہ وہ ہمراز تھے، معاون تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو ان کی خبریں اٹھ کے دیتے تھے ان کو. اب یہ روم کی طرف جانے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ایک مسجد یہاں بناؤ، ہم جب بیٹھیں کریں، بات کریں، میٹنگس ہوا کریں، کوئی میرا وہاں سے قاصد آئے تو ہم وہاں اطمینان سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، اور مسجد کے نام پہ اس لیے بناؤ کہ کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ ہم کوئی ایسی خلافیں کر رہے ہیں. بات گویا کہ مذہب کے نام پہ اس نے ایک بڑا ہی غلط کام کرنا شروع کیا. تو انہوں نے مسجد نبوی میں پھر ایک مسجد تعمیر کرنی شروع کی. یہ وہ دن تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے کی تیاریوں میں تھے. چنانچہ قبا اور مسجد نبوی کے درمیان قبا سے تقریباً قریب ہی ایک مسجد تیار ہونے لگی، اور پوچھا گیا وجہ کیا ہے تو کہنے لگے کمزور ناتوان لوگ ہیں، بارش اور سردی میں جا نہیں سکتے، قبا مسجد تھوڑی دور ہے، پھر وہاں جگہ بھی تو اب تنگ ہو گئی ہے، تو ہم یہاں نمازیوں کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنا رہے ہیں. تعمیر ہوئی مسجد کی، اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے، کہا بس آپ جا کر وہاں بس افتتاح کے طور پر نفل پڑھ دیں، دو رکعت پڑھا دیں تاکہ یہ مسجد اوپننگ ہو جائے، کھل گئی اور ہم پھر بعد میں نماز شروع کریں. ان کی غرض کیا تھی کہ ایک دفعہ اگر اللہ کے نبی نے یہاں نماز پڑھا دی نا تو دوسرے مسلمان مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے، کوئی شک نہیں کرے گا کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے اور اس طرح سے لیگلائز ہو جائے گی یہ مسجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دعوت کے جواب میں کہا کہ اس وقت تو میں جہاد پر جا رہا ہوں، واپسی پر دو رکعت نماز پڑھا دوں گا، کیونکہ اس وقت آپ جانے والے تھے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر روانہ ہوئے تو جو لوگ پیچھے تھے منافق قسم کے، وہ تو خوشیاں منانے لگے، ان کو یقین تھا کہ مسلمان واپس بچ کر ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ کیسرے روم کی فوجیں مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گی. اب وہ اس مسجد میں بیٹھ کر صلاح اور مشورے کرنے لگے، اچھا دیکھنا جو ہی مسلمانوں کی شکست کی خبر آئے گی نا، پھر عبداللہ بن ابئی کے سر پہ تاج رکھیں گے، اسے اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے، ایسی ایسی باتیں کرتے رہے. اب ہوا کیا کہ نتیجہ تو ان کی امیدوں سے بالکل ہی غلط نکلا، الٹ نکلا. اللہ کے نبی جب تبوک میں گئے تو ملک غسان جو تھا اس کو مقابلے پہ آنے کی ہمت ہی نہ پڑی، کیونکہ غزوہ موتا میں وہ مسلمانوں کی جرت دیکھ چکا تھا کہ کس طرح اس کا 100,000 کا لشکر 3,000 مجاہدوں پر بھی غالب نہ سکا، اور خالد بن ولید نے کس بے دردی سے اس کا مقابلہ کیا. ہاں، اور اس غزوے میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 20,000 تھی. دوسری وجہ اس جنگ کے مقابلہ کی نئی صورت جو پیش نہ ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک غسان کو امید تھی کہ کیسر روم اس کو مدد دے گا، لیکن جب کیسر روم نے ابو سفیان سے بھرے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور پیغمبری کے حالات سنے تو وہ متاثر ہوا کہ یہ تو سچا نبی ہے، تو وہ مسلمان ہونے کو تیار تھا، لیکن اپنے وزیروں مشیروں کے تیور دیکھ کے اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرت نہ کی. اس طرح سے پھر ملک غسان کو مدد جب نہ پہنچی، ان کے حوصلے ٹوٹے اور مسلمان 20 دن تک تبوک میں بیٹھے رہے، انتظار کیا ہو بھائی کس کو آنا ہے، مارو گولیاں. ہاں نہیں، دھاک بیٹھی. بہت سارے عربی قبائل جو ارد گرد تھے، جو پہلے کیسر روم کے ساتھ تھے، وہ مسلمانوں کی ریاست کا حصہ بنے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. مسلمان فتح مند ہو کے، فتح یاب ہو کے واپس آئے. تبوک سے واپسی پہ جب آپ ابھی مدینہ کے قریب وادی زیوان ذی آوان کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں جو اس وقت ہمارا سبق ہیں رکوع کے آخر تک یہ نازل کر دی کہ مسجد زرار جو بنی تھی اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مسجد زرار کہہ دیا کہ اس کی مقصد ان کی ناپاک سازشیں ہیں یہ غلط کام کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ ان کی مسجد میں مت آئیے اور اس طریقے سے یعنی یہ نہیں اس قابل یہ جگہ تو اسی کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو اگلی ہے کہ لا تقوم فیہ ابدا آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں کیونکہ لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ کیونکہ وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی تھی اشارہ ہے مسجد قبا کی طرف بعض کہتے ہیں مسجد نبوی کی طرف بھی اشارہ ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں آپ نماز پڑھیں یا آپ وہاں کھڑے ہوں کیونکہ اس میں کچھ لوگ ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کیونکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں اور واللہ یحب المتطہرین اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ آیتیں اور اگلی آیتیں جو تھیں وہ نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت تقابل کر دیا کہ یہ جس مسجد کو بنا کے بیٹھے ہیں یہ تو ضرار ہے اس کے تین مقصد ہیں نا آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دیکھیے مسجد ضرار جو ابو عامر نے بنائی اس کے تین مقصد تھے پہلی چیز تو ضرار ہی ہے ضرر دینے کو ضرر کیا تھا مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے ان کے خلاف باتیں کرنا چاہتے تھے پھر کفرن کفر کی تھی وہاں اصل میں تو پیچھے ان کے موٹیوز غلط تھے نا چلیں اس کو تھوڑا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یعنی مسجد ضرار اس کو کیوں کہا گیا کیونکہ یہ ضرار پہنچانے کے لیے تھی اس میں ایک روایت آتی ابن اسحاق سے کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی بول دیتی ہوں نام یاد رکھیں نہ رکھیں لیکن موجود ہیں ان کے نام ایک قبیلہ بنی عبید بن زید کا خزام بن خالد تھا قبیلہ بنی امیہ کا ایک شخص تھا سالبہ بن خاطب اسی طرح بنی صبیہ کا ایک شخص تھا آپ کے لیے ٹو مچ ہو جائے گا نام چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے بہرحال 10 لوگ جو تھے وہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے لگے کفر کیوں کہا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے کا سبب بنی مسجد تفریقم بین المومنین کیوں کہا کیونکہ اس کو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنایا گیا پہلے مسجد قبا میں نماز پڑھتے تھے مجمع میں پڑھتے تھے مل کے پڑھتے تھے دوسری مسجد اس لیے بنی کہ لوگ ادھر بھی پڑھیں ادھر بھی پڑھیں یعنی دین کے نام پر مسلمانوں کے ٹکڑے ہو جائیں اور اختلاف ہو آج تو ایسا نہیں ہے کہیں اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کر دے مجھے تو لگتا ہے آج مسجد کے نام کے ساتھ ہی یہ دوسرا لفظ ساتھ ہی لگ جاتا ہے ٹکڑوں میں بٹنے والا دین ہے آج مسجدوں کا ہمارا میں حیران ہوتی ہوں یعنی میں نے ایک بڑی تکلیف دہ چیز محسوس کی ہے ارد گرد گھومتے ہوئے کہ لوگ پوری کوشش کے باوجود بھی مسجدوں تک رسائی نہیں کر پاتے اور بالآخر پھر ان کو بہت اور کاموں کے اندر اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایک معمولی سی چھوٹی سی بات جو معمولی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی بات ہے وہ چند لوگوں کو سنوا سکیں اس کے لیے مسجدیں اویلیبل نہیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے مجبوریاں ہوں گی حالات ہوں گے ہم کسی کے لیے کچھ نہیں سوچتے لیکن یاد رکھیے کہ جب مسجدیں ناموں کے لیے بنتی ہیں نا یا لوگوں کو اپنے نام پیارے ہو جاتے ہیں نا کام سے زیادہ تو پھر وہ مسجدیں اپنا مقصد کھو دیتی ہیں بننے کا چوتھی وجہ بتائی وہ ارشاد لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل اس شخص کے قیام کا سامان کرنے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف تھا یہ ہے وہ ابو عامر راہب من کی ضمیر ابو عامر کی طرف ہے اور ایک بڑی تکلیف دہ بات سناؤں آپ کو اس کے بارے میں یہ شخص کون تھا گیس کریں ذرا اب تو آپ لوگ سیرت بھی پڑھ چکے یہ حضرت حنزلہ کا باپ تھا کہ جن کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا بنو عمر بن عوف کا ایک شخص تھا یہ دیکھیے بیٹے کو اللہ نے کیا رتبہ دیا اور باپ کا کیا حال ہوا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے تو ابو عامر نے پوچھا کہ آپ کون سا مذہب لائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ خالص دین توحید ہے جو ابراہیم کا مذہب تھا تو ابو عامر کہنے لگا کہ دین حنیفیت پر تو میں بھی ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا تم دین حنیفیت جنی ابراہیمی پر نہیں ہو. ابو عامر نے کہا کیوں نہیں, میں تو یقینا دین ابراہیمی پر ہوں. آپ نے حنیفیت کے اندر دوسری چیزوں کو شامل کر لیا. آپ نے فرمایا میں نے ایسا نہیں کیا, میں تو خالص نکھری ہوئی روشن شریعت لے کر آیا ہوں. ابو عامر نے کہا تو ہم میں سے جو جھوٹا ہو خدا کرے کہ وہ یک و تنہا و خانہ بدر مسافرت کی حالت میں مرے, یعنی اکیلا مرے, تنہائی میں ہو اور سفر کی حالت میں مرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی, اللہ ایسا ہی کرے, یعنی اس کی بد دعا پہ آمین کہہ دیا. اب اللہ کے نبی نے بجائے راہب کے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا. ہوا کیا, احد کی لڑائی کے دن ابو عامر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو قوم بھی آپ سے لڑے گی میں اس کے ساتھ مل کر آپ سے لڑوں گا. چنانچہ حنین تک وہ برابر اللہ کے نبی کے خلاف دوسری قوموں سے مل کر لڑتا رہا. خوازن کی شکست کے بعد شام بھاگ گیا, منافقوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تم لوگ تیار رہنا ایک مسجد بنا کر, جس قدر اسلحہ ہو سکے اس میں جمع کر رکھنا. میں کیسرے روم کے پاس جا رہا ہوں, وہاں سے رومیوں کا ایک لشکر لا کر محمد اور ان کے ساتھیوں کو نکال باہر کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو عامر کے مشورے کے موافق ان لوگوں نے مسجد قبا کے برابر ایک مسجد بنا لی. اس لیے من قبل سے مراد یا تو یہ معنی ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے اس شخص نے اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کی اور جنگ کی, یا یہ مطلب ہے کہ تبوک کے جہاد سے غیر حاضر ہونے سے پہلے ہی انہوں نے مسجد بنا لی. بہرحال اب ہوا کیا اس کے ساتھ, آگے دیکھیں گے اگلی آیت کے ساتھ آئے گی بات. فرمایا کہ یہ مسجد تو انہوں نے بنا لی, لیکن آپ کو سچا ہونے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, قسمیں کھا کے کہتے تھے ہماری تو بڑی اچھی نیت ہے اس کو بنانے کی. حسنا یعنی بھلائی, سخت گرمی بارش میں مسلمانوں کا آرام ہمیں تو مطلوب ہے, چکنی چپڑی باتیں نا, سہولت چاہیے, سکون چاہیے, اس طرح کی باتیں کی. ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے اوفی کی سند سے ابن عباس کا قول نقل کیا کہ جب مسجد قبا تعمیر کرائی آپ نے تو کچھ انصاری جن میں ایک شخص بخرج بھی تھا گئے اور انہوں نے مسجد نفاق بنائی. اللہ کے نبی نے اسے پوچھا تیرا کیا مقصد ہے, کہا میرا تو مقصد صرف بھلائی کا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہ ہے کہ یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں. جب آپ تبوک سے واپس آئے تو آپ کو خبر دے دی, حکم دیا کیا, لا تقم فیہ ابدا, آپ نماز کے لیے اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں. ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے مسجد قبا کے برابر ایک مسجد بنائی سب جمع ہوتے, اللہ کے نبی کی برائی کرتے, آپ کا مذاق اڑاتے. جب تبوک سے واپسی پر آپ ذی اوان میں پہنچے تو یہ آیت نازل ہوئی, اور اس طرح پھر آپ نے دو لوگوں کو بھیجا, ایک کا نام مالک بن حشم اور دوسرے مان بن عدی. ان دونوں کو آپ نے بھیجا کہ جائیں اس مسجد کو آگ لگا دیں. انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس طرح مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو پیوند خاک کر دیا گیا, یعنی چلا دیا گیا. تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ مسجد نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے, بلکہ یہ نقصان کے لیے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس مسجد کو آگ لگائی تو سب حضرات دوڑ کر مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں پہنچے. اس وقت مسجد والے مسجد میں موجود تھے, ان لوگوں نے مسجد کو آگ لگائی, ڈھا کر زمین کے برابر کر دیا اور لوگ ادھر ادھر بکھر گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس جگہ کو کوڑا گھر بنایا جائے, یعنی جہاں مرد اور جانور اپنی غلاظتیں ڈالیں گے. اور کہتے ہیں کہ ابو عامر فاسق پھر ملک شام میں گیا اور تنہا اکیلا مسافرت کی حالت میں وہ انتقال کر گیا, یعنی جو بد دعا تھی اس کی وہ اس کے اپنے ہی حق میں لگ گئی, اور اس طریقے سے پھر یہ مسجد ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کروا دیا. اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ایسی جگہیں جو اس نیت سے بنتی ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک روایت محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے عاصم بن عدی کو پیشکش کی کہ اس مسجد کے مقام پر وہ اپنا مکان بنا لے. حضرت عاصم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس مسجد کے بارے میں جو حکم نازل ہوا اس کے بعد تو میں اس میں مکان نہیں بنا سکتا. البتہ ثابت بن اکرم کو یہ جگہ عنایت فرما دیجئے، ان کے پاس کوئی مکان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ثابت کو وہ جگہ عطا فرمائی، لیکن اس مکان میں ثابت کا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، نہ کسی کبوتر نے وہاں بچے نکالے، نہ مرغی نے انڈے سینچے، یعنی وہاں بچے نہیں پیدا۔ مراد کیا کہ جس چیز پہ اللہ کی طرف سے ایک لعنت آ گئی تو پھر اس کی ادھر کہاں خیر ہوگی۔ تو بہرحال اور بھی روایتیں موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، آپ پڑھا کریں ایسی چیزیں کبھی موقع ملے، کہ اس سے بہت ذہن کھلتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب کوئی مسجد برے عزائم سے بنے تو پھر وہ فائدے کی بجائے نقصان کا ذریعہ ہو، تو حکومت وقت مجھے اور آپ کو نہیں، یہ نہیں کہ ایک مسلک کے لوگ دوسرے کی اور دوسرے کے تیسرے کو کریں۔ جو امیر وقت ہوتا ہے وہ اگر ایسی مسجدوں کو دیکھے کہ جہاں شر پھیلنے کا خطرہ ہے، یا صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، یا صرف لوگوں کی کو توڑنے کے لیے ادھر سے ادھر ہو، تو پھر ان کو گرا دیا جا سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ مسجد کا گرانا پھر گناہ نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں اگلی بات کی، جو وہاں اصل مسجد تھی۔ فرمایا لا مسجد نصص على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں۔ یہ کون سی مسجد تھی، اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ اقوال رکھ دوں گی، آپ دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا جب ہجرت کے بعد اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف ہوئے۔ یہ جو یوم ہے نا، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یوم سے مراد یوم تاسیس ہے، یعنی ہجرت کے جس دن یہ مسجد بنی، یا تو وہ مراد ہے، یا ہجرت کے بعد اللہ کے نبی مدینہ میں جب بیٹھے تو وہ ہے۔ اسی طرح ابن عمر، زید بن ثابت اور ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ لمسجد ان سے مراد مسجد نبوی ہے، یعنی مدینہ والی مسجد۔ اسی طرح بہت ساری روایات ہیں جو ابو سعید الخدری کے ناطے سے کہتے ہیں کہ میں امہات المومنین میں سے کسی کے گھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، تو اللہ کے نبی نے ایک مٹھی کنکریاں لے کر زمین پر ماریں اور فرمایا یہی تمہاری مسجد، یعنی مدینہ کی مسجد۔ اب یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، بعض اس کو مسجد قبا کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں مسجد مدینہ۔ ایک چیز جو اس مسجد کو مسجد قبا کہلواتی ہے وہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ فی ہی رجالن، کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو بہت پاکی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ خوبی جو بیان کی گئی ہے یہ مسجد، یہ قبا کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ قبا والے جو لوگ ہیں وہ جب استنجا کرتے ہیں تو پانی کے مٹی کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اہل قبا سے کہ اللہ تم نے کوئی ایسی کیا کرتے ہو، تو اس پہ آپ نے جب انہوں نے اپنا یہ عمل بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ تم مٹی کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہو۔ تو لہٰذا اب دونوں میں اختلاف کوئی بھی نہیں، اصول ایک بتا دیا کہ وہ مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پہ بنتی ہے وہی مسجدیں آباد رہتی ہیں اور وہی آباد رہنے کے قابل ہیں۔ اب دیکھیے، ہر انسان کی زندگی کی بنیادیں بھی دو ہی ہیں، دو میں سے ایک بنیاد پہ انسان زندگی بسر کرتا ہے، یا تقوی یا ظلم۔ جو بندہ تقوی کی بنیاد پہ اپنے کام شروع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے گا، اور جو ظلم کی بنیاد پہ زندگی کی بنیادوں کو کھڑا کرتے ہیں پھر وہ بالآخر گرے اور گرائے ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا کہ آپ واپس اسی مسجد میں پڑھیے جہاں آپ تھے۔ اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے نا، کہ مسجدیں صاف رہنی چاہیے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے ابو سعید خدری سے، دو آدمیوں نے اس بات پر جھگڑا کیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی۔ ایک نے کہا وہ مسجد قبا ہے، دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ کی مسجد ہے۔ تب آپ نے فرمایا وہ یہی میری مسجد ہے۔ تو بہرحال دونوں ہی مسجدوں کی روایتیں ہمیں دونوں طرف سے ملتی ہیں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس میں نماز پاس کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ میری مسجد میں ایک نماز دوسری نمازوں سے، ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا وہ اس میں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب مسجد قبا بنائی تھی، پیر سے جمعہ رات تک آپ نے وہیں پیر سے جمعہ تک قبا میں قیام کیا، اس میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ آگے گئے اور آپ نے مسجد نبوی بنائی تھی۔ بلکہ پیدل بھی تشریف لے جاتے تھے، اب ہر ہفتے کے دن اور صبح کے وقت وہاں نماز پڑھتے تھے 2 رکعت. آج بھی یہ سنت موجود ہے، اگر کوئی جاتا ہے وہاں تو وہاں صبح میں پڑھے تو اس کے لیے بھی کافی اجر کی بات ہے. میں روایت کو سکپ کرتے ہوئے آگے چلوں گی تاکہ ہم اس سبق کو پورا کر سکیں. فرمائے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر، کیا پھر ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی والی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا. یہاں سوال اٹھایا گیا، مسجد ضرار کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عمارت قرار دیا جو ایک گھاٹی کے کنارے پہ، تصور میں لائیں کوئی ایسا کنارہ جو کٹا ہوا ہو، سمندروں کے کنارے عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ نیچے سے پانی نے پہاڑیوں کو کھا لیا ہوتا ہے لیکن اوپر سے ایک چھجا سا بن جاتا ہے. اب اس تصور میں لائیں نیچے سمندر ہے یا کھائی ہے، اور اس بھڑی ہوئی چٹان کا ایک کونا جس کی نیچے سے بھی لکڑی کھائی جا چکی ہے، اس کے کونے پہ اگر کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو کتنی ڈینجرس ہے. ممکن ہے نا کہ یہ تھوڑی سی دیر میں ہی وہ نیچے گر جائے گی. بالکل یہاں مثال دی ہے ایسی مسجدوں یا ایسی جگہوں کو جو تقوی کے علاوہ کسی اور سوچ سے بنائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنی خطرناک ہے، اور یہاں نماز پڑھنے والے کتنے خطرے میں ہیں کہ کسی لمحے بھی یہ آگ کے اندر گر سکتے ہیں. یہاں جہنم کی آگ کہا گیا اس کو، کیونکہ یہ ایسے کام جو ایسی نیتوں سے جو مسجدیں بنتی ہیں وہ اصل میں لوگوں کو آگ میں اور جہنم میں ہی لے کے جانے والی بن جاتی ہیں. تو فرمایا کہ ایسی چیز جس کی بنیاد اللہ کا خوف اور اس کی رضا جوئی ہو وہی مضبوط بنیاد ہے. یہاں مسجد تو ایک سمبل ہے نا، مراد دین کا ہر کام، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے تقوے کے ساتھ ہو، وہ کام پنپے گا. اور وہ کام جو صرف شفاعت جرف انہار انفن ہار ابھی فی نار جہنم کی مصداق، یہ ایسے تمام کام جو صرف ظلم پہ ہوں یا دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوں وہ کام ختم ہو جاتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو نجات نہیں دیتا. اور آخری آیت میں پھر فرما دیا، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ہی ان کے دلوں میں کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی. ریبا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے شک اور نفاق کے لیے، یعنی ان کے دلوں میں شک اور نفاق بڑھے گا اس مسجد سے. وہ یہی سوچتے رہیں گے ہم نے بڑا بھلائی کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، لیکن اصل میں وہ ان کے دل میں شک کو پیدا کرے گی. جیسے قوم موسیٰ نے بچڑے کی محبت کو دل میں بسایا، اسی طرح اس مسجد ضرار کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں بن گئی، اور انہوں نے پھر اس کو اپنے لیے ایک ایسی چیز بنا لیا جو شک کو تو زیادہ کرے گی اور چیزوں کو نہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہاں ریب غیظ کے معنوں میں ہے، یعنی اس عمارت کو جو ڈھانا تھا ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر غصہ اور غضب کو بھڑکاتے رہے گا. فرمائے اِلَّا اَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ، مگر یہ کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، شک اور نفاق ان کے دلوں سے ختم ہو جائے، اس وقت تک ان کے دلوں کو غم رہے گا. یعنی جب تک دل میں نفاق ہیں وہ اس غم میں سلگتے رہیں گے. یا بعض کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے تک کا وقت ہے کہ یہ اسی نفاق پہ مریں گے، شک کی موت مریں گے. اور واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کو پتہ ہے کہ مسجد ضرار کو گرا دینے کا جو حکم دیا گیا اس کی حکمت کیا تھی، اس کی مصلحت کیا تھی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے یہ کوئی کسی کو زیادتی کرنے والا نہیں، یا کسی کے لیے کوئی اس طرح کی بات نہیں کر دی گئی تھی کہ تم اپنے آپ کو بس دوسروں کے لیے فتنہ بنا لو. ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پہ کاموں کو قبول کرتا ہے. سورت مائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل اور قابیل کے قصے میں یہ آیت گزری تھی کہ اللہ متقیوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، تقویٰ کی بنیاد پہ جو کام ہوتے ہیں وہی قبول ہوتے ہیں. ہمیں اپنی فکر لگ جاتی ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، خلوص نیت کے ساتھ ہم نیکیاں کرنے والے بنے. ایسا نہ ہو کہ آج جو نیکیاں ہم کریں کل وہ ہمارے لیے حجت بننے کی بجائے ہمارے خلاف حجت بن جائیں. الحمدللہ رکوع مکمل ہوا، مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں. پانچ مین پوائنٹس ہیں رکوع کے. السابقون الاولون پہلا پوائنٹ ہے، پانچ پوائنٹس ہیں اس کے. وہ مہاجر ہیں یا انصار، دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں انہوں نے سبقت کی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے باغ مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، بڑی کامیابی پانے والے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے نفاق میں تاق، یعنی ماہر. چار پوائنٹس ہیں اس میں. بدوی ہیں، کچھ مدینہ کے باشندے بھی ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں دوہری سزا دیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے مخلوط اعمال والے، یعنی ملے جلے اعمال والے لوگ. سات پوائنٹس ہیں اس میں. کچھ نیک کام کرتے ہیں، کچھ برے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے. ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو، نیکی کی راہ میں انہیں بڑھا دو، یعنی ان نیکی کی راہ میں ان کو بڑھاؤ. ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، ان کی توبہ اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو دیکھیں گے. چوتھا پوائنٹ ہے مشکوک معاملے والے، ڈاؤٹ فل میٹر. دو باتیں ہیں اس میں. ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو مہربان ہو. پانچواں پوائنٹ ہے مسجد ضرار بنانے والے. چھ باتیں ہیں اس میں. دعوت حق کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اللہ کی بندگی کی بجائے کفر کرنے والے ہیں، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے والے ہیں. اس عبادت گاہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمن کے لیے قائم رہنے کی جگہ بنانے والے ہیں. یہ عمارت ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی. کیا تقویٰ اور اللہ کی رضا طلب، کیا تقویٰ اور اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے بنائی جانے والی عمارت برابر ہو سکتی ہے کھوکھلی اور بے ثبات عمارت کے؟ پسندیدہ رویے دیکھیں گے، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا، سبقت کرنے والوں میں بھی پہلے نمبر پر رہنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنا، احسان کے ساتھ نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، صدقہ دینا اور صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرنا، اپنے اعمال کی فکر کرنا، تقوی کی بنیاد پر عمارات کھڑی کرنا، ناپسندیدہ رویے دیکھیں گے، منافقت کرنا، نفاق پر ہٹ دھرمی کرنا، مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے عمارتیں بنانا، غیر اسلامی سرگرمیوں کو جگہ دینا، جھوٹ بولنا، دین کے پردے میں دنیا کے فائدے اٹھانا، بے بنیاد کام کرنا۔ اپنے لیے عمل کی باتیں یہی ہیں کہ اپنے آپ کو سابقون الاولون میں شامل کرنا ہے، یا تو مہاجر کی سطح پہ جینا ہے یا انصار کی، سارے پسندیدہ رویے اختیار کرنے ہیں، ناپسندیدہ سے خود کو روکنا ہے، اپنے آپ کو ہر لمحے چیک کرنا ہے کہ کیا میرے دل میں کھوٹ تو نہیں ہے، کیا میرے کاموں کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، کیا میں نیکی کے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں، اور کیا میں اپنے اعمال کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیا میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے صدقہ خیرات کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اور ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ کے لیے ہمیں چن لے۔ اگلے رکوع کی پہلی ہی آیت سورۃ توبہ کی خوبصورت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، دعا کریے کہ ہم میں سے کوئی اس کو مس نہ کرے۔ انشاءاللہ کل اگلا رکوع بھی ہوگا اور اس کی ڈسکرپشن بھی، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔